इतना कहकर वो भी उस कमरे से रोती हुई बाहर चली गई। उसके जाने के बाद शिवाय चेयर पर बैठ गया और अपने माथे को टेबल से लगाते हुए बोला, हे भगवान, लगता है बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, कुछ नहीं समझती। नहीं नहीं, माँ तो सब कुछ समझती थी, अपने पापा पर गई है, कुछ नहीं समझ रही। जाकर समझाता हूँ। शिवाय अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस मीटिंग रूम से निकल गया। वो जब बाहर आया तो शिवांगी गुस्से में हाथ बांधे कार के पास खड़ी थी। शिवाय अच्छे से जानता था कि शिवांगी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। शिवाय शिवांगी के पास गया और बोला, क्या हुआ अनिरुद्ध की तितली, इतना क्यों गुस्सा हो? शिवांगी ने शिवाय से बात नहीं की और अपना मुंह घुमाकर बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी पापा। शिवाय बोला, क्यों भाई, मुझसे क्यों बात नहीं करनी, आज तो मैंने तुम्हें अनिरुद्ध से मिलवा दिया। शिवांगी बोली, ये कोई मिलना हुआ ना, उसने मुझसे बात की ना, मेरे साथ खाना खाया ना, मुझसे पूछा कि तितली कैसी हो, और आप कह रहे हैं कि आपने मुझे उससे मिलवा दिया। शिवाय बोला, अच्छा ये बताओ तुम गाड़ी से बाहर क्यों खड़ी हो? शिवांगी बोली, क्योंकि मुझे ये गाड़ी खोलनी नहीं आती। शिवाय ने गाड़ी की चाबी निकालकर शिवांगी के हाथ में रखी और बोला, तो फिर खोलना सीखो, ये लॉक थी इसीलिए नहीं खुली, चलो मैं बताता हूँ। शिवांगी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे ये सब नहीं सीखना, मुझे अनिरुद्ध चाहिए, तितली को अनिरुद्ध चाहिए बस। शिवाय भी अब शिवांगी की तरह गाड़ी से कमर लगाकर खड़ा हो गया। दोनों बिल्कुल एक जैसे खड़े थे। ऐसा लग रहा था शिवाय शिवांगी की नकल करने की कोशिश कर रहा है। शिवाय बोला, अच्छा बताओ तुम्हें अनिरुद्ध की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? शिवांगी की आंखें नम हो गई। वो शिवाय की तरफ देखकर धीरे से बोली, मुझे ब्रूम ब्रूम पर बैठना है अनिरुद्ध के साथ। शिवाय जानता था कि अनिरुद्ध ने शिवांगी को पंख दिए हैं, उसे उड़ना सिखाया है, उसे आजादी का मतलब बताया है। आज शिवांगी इतनी अच्छी जिंदगी अनिरुद्ध की वजह से ही तो जी रही है। अगर अनिरुद्ध थोड़ी सी भी सेल्फिश तरीके से सोचता तो शिवांगी को किसी हॉस्पिटल या पागलखाने में छोड़ आता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, शायद अपनी माँ पर गया था, एकदम मासूम। डैनी में जितनी ताकत थी उतनी ही मासूमियत वंदना में थी। उसी मासूमियत के चलते उसने तितली को बहुत अच्छे से अपने पास रखा। शिवाय अनिरुद्ध का यह एहसान कभी नहीं भूल सकता था। आज से 20 साल पहले डैनी ने उस पर एहसान किया था और आज अनिरुद्ध ने कर दिया, और कहीं ना कहीं ये बातें सोचकर शिवाय भावुक हो रहा था। इतने में शिवांगी ने फिर कहा, पापा मुझे अनिरुद्ध और ब्रूम ब्रूम की बहुत याद आती है, क्या अनिरुद्ध मुझे ब्रूम ब्रूम पर लेकर नहीं जा सकता? शिवाय ने आसपास नजर घुमाई तो मिस्टर सिंघानिया अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे और अनिरुद्ध पार्किंग से ही अपनी बाइक निकाल रहा था। शिवाय का दिमाग बहुत तेज था, उसने शिवांगी को देखकर कहा, आज अनिरुद्ध की ब्रूम ब्रूम पर बैठोगी? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, तो ठीक है, मैं तुम्हें अनिरुद्ध के साथ मेंशन ब्रूम ब्रूम पर भेजूंगा, ठीक है, और उसके बाद तुम्हें समझाऊंगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो अनिरुद्ध तुमसे बात भी करेगा, तुम्हारे साथ लंच भी करेगा, तुम्हारा ख्याल भी रखेगा और तुमसे शादी भी कर लेगा। शिवांगी ने झट से कहा, शादी? शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, हाँ तुमसे शादी भी कर लेगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मानोगी ना? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, तो फिर यहीं खड़ी रहो, मैं अभी आया। इतना कहकर शिवाय तेज कदमों से चलकर मिस्टर सिंघानिया की गाड़ी के पास आ गया। शिवाय ने मिस्टर सिंघानिया से कहा, एक हेल्प चाहिए। मिस्टर सिंघानिया गाड़ी से उतर गए और शिवाय के सामने जाकर बोले, कैसी बात करते हैं मिस्टर रघुवंशी, भला मैं आपकी क्या मदद करूंगा, बल्कि मदद तो आपने मेरी कर दी मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट में शामिल करके। इतना कहकर मिस्टर सिंघानिया हाथ जोड़ने को हुए, तभी शिवाय ने उनके हाथ पकड़कर नीचे किए और बोला, प्लीज आप ये सब मत कीजिए, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि एहसान तो आपने मुझ पर किया है, अनिरुद्ध को अपनी कंपनी में अच्छी पोस्ट देकर। मैं जानता हूँ अनिरुद्ध बहुत जिद्दी है, उसने जो डिसाइड कर लिया वो करके रहेगा, और मैं अनिरुद्ध को सही रास्ते पर लेकर आना चाहता हूँ, वो भी मेरे अभिमान जैसा ही है, बल्कि अभिमान से बढ़कर है। आप नहीं जानते उसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और मैं इसी एहसान का मोल चुका रहा हूँ। एक और एहसान कर दीजिए, अनिरुद्ध से कहिए मेरी बेटी को घर छोड़ देगा। मिस्टर सिंघानिया हैरानी से शिवाय को देखकर बोले, मैं कुछ समझा नहीं। शिवाय ने कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई। मिस्टर सिंघानिया थोड़े हंसकर बोले, ये तो बहाना हुआ मिस्टर रघुवंशी, सच बताइए हुआ क्या है? शिवाय ने कहा, मेरी बेटी अनिरुद्ध से बहुत प्यार करती है, अनिरुद्ध भी उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन इस वक्त वो हम लोगों से बहुत गुस्सा है और इसलिए मेरी बेटी को इग्नोर कर रहा है, बाकी आप समझदार हैं। मिस्टर सिंघानिया ने हामी गर्दन हिलाई और बोले, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अनिरुद्ध से कह दूंगा, लेकिन आप उस दिन अगर नहीं आते तो अनिरुद्ध यहाँ तक नहीं पहुँचता। फ्लैशबैक, मिस्टर सिंघानिया अपने कैबिन में काम कर रहे थे और तभी उनके कैबिन का दरवाजा खुला। मिस्टर सिंघानिया ने नजर उठाकर देखा तो सामने शिवाय और दिव्यांश खड़े थे। दोनों को देखकर मिस्टर सिंघानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो खड़े होकर बोले, क्या बात है, आज रघुवंशी ब्रदर्स इस गरीब के ऑफिस में। दिव्यांश थोड़ा आगे आया और चेयर खींचकर बैठता हुआ बोला, गरीब तो नहीं हो मिस्टर सिंघानिया, ये कहकर खुद को बेइज्जत मत करो। मिस्टर सिंघानिया ने हंसकर कहा, आप लोगों के सामने तो गरीब ही हूँ। अब शिवाय भी आगे आकर बैठ गया। तीनों ही बातें करने लगे। बातों बातों में मिस्टर सिंघानिया ने कहा, बताइए क्या काम था। शिवाय बोला, एक अनिरुद्ध नाम का लड़का है, आपको उसे अपनी कंपनी में हाई पोस्ट देनी है, बदले में श्रीखंड वाला प्रोजेक्ट मैं आपको दे दूंगा। ये सुनकर मिस्टर सिंघानिया थोड़ा सा हैरान हुए। वो बोले, आप जानते हैं आप कितने बड़े प्रोजेक्ट को मुझे देने की बात कर रहे हैं। दिव्यांश ने कहा, हमारे लिए प्रोजेक्ट मैटर नहीं करता, रिश्ते मैटर करते हैं। शिवाय जो कह रहा है आप बस वो कीजिए, अनिरुद्ध को वो सब कुछ दीजिए जो वो चाहता है। वो कल या परसों आपकी कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने आएगा, आप उसका इंटरव्यू लेंगे और उसे एक अच्छी पोस्ट ऑफर करेंगे, यहाँ तक कि उसे अपने प्रोजेक्ट में शामिल भी करेंगे। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप उसे बंगला, गाड़ी या फ्लैट गिफ्ट कर दीजिए, वो बहुत काबिल लड़का है, बस आपको उस पर ट्रस्ट करना है। प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो हम आपका लॉस पूरा करेंगे, लेकिन अनिरुद्ध को ऊपर चढ़ना है और उसके लिए सीढ़ी आप बनेंगे और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मिस्टर सिंघानिया हैरानी से रघुवंशी ब्रदर्स को देख रहे थे। शिवाय बोला, समझ गए मिस्टर सिंघानिया, आपको क्या करना है। मिस्टर सिंघानिया ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोले, लेकिन उस मामूली से बॉडीगार्ड के बेटे के लिए आप इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं। शिवाय बोला, मामूली ही तो नहीं है हमारा अनिरुद्ध, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा, अगर अगले जन्म होते हैं तो मैं यही चाहूंगा कि अनिरुद्ध अगले जन्म में मेरा बेटा बन जाए। बेटा तो वो इस जन्म में भी है, लेकिन अगले जन्म में मैं उसे अपने करीब रखना चाहता हूँ, कहता हुआ शिवाय भावुक हो चुका था। वहीं देवयांश ने शिवाय के कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर उसे संभाला और मिस्टर सिंघानिया की ओर देखकर कहा, सो देन डील इज डन मिस्टर सिंघानिया, हम आपको श्रीखंड प्रोजेक्ट देंगे और आप बदले में अनिरुद्ध को पंख देंगे। मिस्टर सिंघानिया ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर उठकर देवयांश और शिवाय से एक एक करके हैंडशेक किया। फ्लैशबैक एंड। मिस्टर सिंघानिया ने कहा, अनिरुद्ध जो कुछ है आपकी वजह से है। शिवाय ने कहा, अभी तो उसने उड़ना शुरू किया है, अभी तो आप देखिए वो आपकी कंपनी को कहां से कहां तक लेकर जाता है। वो कहते हैं ना, गुस्सा भी अच्छा होता है अगर डायरेक्शन मिल जाए। अनिरुद्ध को डायरेक्शन देनी थी और मैंने दे दी, बहुत काबिल लड़का है, बहुत ही ज्यादा। बस अब आप मेरा एक काम कर दीजिए, कुछ भी करके अनिरुद्ध से कहिए कि वो शिवांगी को घर छोड़ दे। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। मिस्टर सिंघानिया अब अपनी गाड़ी के बाहर खड़े हुए अनिरुद्ध को देख रहे थे। अनिरुद्ध अपनी बाइक लेकर मिस्टर सिंघानिया के पास आया और अपना हेलमेट उतारकर बोला, ठीक है सर, मैं चलता हूँ, कल ऑफिस में मिलते हैं। मिस्टर सिंघानिया ने कहा, अनिरुद्ध तुमसे एक काम था। अनिरुद्ध बोला, हाँ सर, कहिए। मिस्टर सिंघानिया ने कहा, मिस्टर रघुवंशी की बेटी को घर छोड़ दो। ये सुनकर अनिरुद्ध ज्यादा हैरान नहीं हुआ, बल्कि उसने हल्का सा घूमकर शिवाय और शिवांगी को देखा जो अपनी गाड़ी के पास खड़े थे। मिस्टर सिंघानिया ने फिर कहा, अनिरुद्ध उनकी गाड़ी खराब हो गई है, मिस्टर रघुवंशी को मैं अपने साथ ऑफिस लेकर जा रहा हूँ, मुझे उनसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करनी है, उनकी बेटी हमारे साथ आकर क्या करेगी, इसीलिए तुम उसे घर छोड़ दो। अनिरुद्ध बच्चा नहीं था, सब समझता था कि ये सब हो ना हो शिवाय नहीं गया है, लेकिन वो मिस्टर सिंघानिया को मना नहीं कर सकता था। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और अपनी बाइक घुमाकर शिवाय और शिवांगी के पास आ गया। शिवांगी ने जैसे ही अनिरुद्ध को देखा वो तो उछल पड़ी, वहीं शिवाय के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई। अनिरुद्ध ने शिवाय को देखकर कहा, ये सही नहीं कर रहे आप। शिवाय बोला, सही तो तुम भी नहीं कर रहे हो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, देखते हैं कौन जीतता है। अनिरुद्ध बोला, अंकल बहुत गलत बात है। अनिरुद्ध के मुंह से अंकल सुनकर शिवाय को कहीं ना कहीं तसल्ली हुई, एक सुकून सा मिला। फाइनली कितने टाइम बाद उसने अनिरुद्ध के मुंह से अंकल सुना था। इतने में शिवांगी अनिरुद्ध की बाइक के पीछे बैठती हुई बोली, अनिरुद्ध चलो अब हम घर चलते हैं। शिवांगी बहुत खुश थी, खुश तो अनिरुद्ध भी था, लेकिन उसने शिवाय के सामने जाहिर नहीं किया, बल्कि शिवाय को एक किलर सी लुक देकर हेलमेट पहन लिया और एक हेलमेट बुलेट के हैंडल से निकालकर पीछे शिवांगी को पकड़ाते हुए बोला, तितली इसे पहन लो वरना सिर फूट जाएगा और तुम्हारे बड़े पापा मेरा सिर फोड़ देंगे। ये सुनकर शिवाय ने हंसकर कहा, हाँ ये तो सच कहा, अगर मेरी शिवांगी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। शिवांगी तो अनिरुद्ध की बाइक के पीछे बैठकर बहुत खुश थी, उसे तो उसकी दुनिया मिल गई थी। छोटी सी तो ख्वाहिश थी शिवांगी की, बस अनिरुद्ध के आसपास रहना। शिवांगी ने हेलमेट लिया, उसे पहन लिया और फिर शिवाय को देखकर बोली, ठीक है पापा, घर पर मिलते हैं। शिवाय ने हंसकर हाँ में गर्दन हिलाई और अपनी बेटी की बाजू पर हल्का सा हाथ रखकर रब किया। अनिरुद्ध ने अपनी बाइक स्टार्ट कर ली, लेकिन बाइक को चलाने से पहले बोला, पकड़ कर बैठना तितली, वरना उड़ जाओगी। ये सुनकर शिवांगी और ज्यादा खुश हो गई, उसने अनिरुद्ध को कसकर पकड़ लिया और अगले ही पल अनिरुद्ध वहां से बाइक लेकर चला गया। अनिरुद्ध के जाते ही शिवांगी ने मिस्टर सिंघानिया की ओर देखा और मिस्टर सिंघानिया ने अंगूठा दिखाकर डन का इशारा किया। फिर दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध को जितना गुस्सा आ रहा था उतनी खुशी भी थी, लेकिन उसकी खुशी उसके गुस्से पर थोड़ी भारी पड़ गई और ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना एक हाथ अपने पेट पर रखा और शिवांगी के हाथ पर अपनी पकड़ कस दी। तभी उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हो गई। उसे वो पल याद आ गया जब शिवांगी ने मीटिंग रूम में अनिरुद्ध का हाथ कस कर पकड़ा हुआ था और उसे अपने गाल पर लगा रही थी। अनिरुद्ध का भी मन कर रहा था कि वो भी शिवांगी की हथेली को चूम ले। तभी शिवांगी बोली, अनिरुद्ध तितली को भूख लगी है। अनिरुद्ध ने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं, भूख लगी है तो मेंशन में जाकर खाना, वैसे भी तुम्हारे मेंशन में बहुत सारे नौकर चाकर घूमते हैं, कोई कुछ भी बनाकर खिला देगा। शिवांगी हल्के गुस्से में बोली, नहीं तितली को तुम्हारे साथ खाना है, पिज्जा खाना है, पास्ता खाना है, आइसक्रीम खानी है, प्लीज अनिरुद्ध तितली को अनिरुद्ध के साथ खाना है। अनिरुद्ध के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी होती जा रही थी, वो जान पूछ कर कुछ नहीं कर रहा था। क्या अनिरुद्ध शिवांगी की डिमांड पूरी करेगा?